يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. دا آیات د میراث ټول مسائل او احکامات په دې کې بیان شوی. د میراث په مسائلو کې دا دوه آیاتونه درې آیاتونه د اصل دی. د میراث علم زده کی زرته آسان آسان ویم بیخي په آسانه طریقه باندې. په دې آیات کې الله تعالی اتم حکم بیانوي او دا آیات تفسیر دی دغه مخکې آیات دپاره. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر. مخکې بیان شو کنه اغه برخه الله تعالی بیانې پر آیات کې الله تعالی اغه برخه بیانې. د میراث لپاره درې اسباب دي. یو نسبت د توالد دی، یعنی اولاد او والدین. دویم سبب د نسبت د زوجیت دی، خد او خاون. او دریم نسبت د اخوت دی، اورونه او خویندې. دا درې اسباب شول د میراث لپاره. مثلا باندې پوه شولې اسانه خبره ده. یو نسبت د توالد دی، اولاد او والدین. دویم نسبت د زوجیت دی، خد او خاون. او دریم نسبت د اخوت دی، ورونه او خویندې. لنډه خبره شوله. په دې آیاتونو کې دغه بیانېږي. په اول آیات کې د توالد سره مناسب د هغې سره متعلق شپږ مسایل به بیانېږي. څو؟ شپږ مسایل به بیانېږي. د نسبت د زوجیت سره چې کوم مسایل دي هغه څلور دي، نو شپږ او څلور لس. او د نسبت اخیافي او ورور او خور ولي چې کوم ده وروسته به راشي، اعیاني علاتي اخیافي، درې قسمه ورونه دي. یو هغه دی چې مور او پلار دواړو نه وي، هغې ته اعیاني وایي. دویم علاتي چې صرف د پلار نه وي او میندې جدای، هغې ته علاتي وایي. او دریم اخیافي چې په مور کې شریک وي او پلارونه جدا جدای. خبره باندې پوهېږئ که نو په دې آیات کې به پنځه مسایل ذکر کیږي، د اخیافي ورور او د خور. اخیافي ورور او د خور پنځه مسایل به بیانېږي. نو لنډه دا شوله چې په دې آیات کې بیانېږي پنځلس مسایل. څو؟ پنځلس مسایل. بس در دې آیات خلاصه شوله. خو دغه یو ټکی به زده کوئ خامخا. په صحیح احادیثو کې د میراث دپاره تخصیص شوی دی، قویدات دغې لپاره ذکر شوي دي. اول دا دی چې وارث به کافر نه وي. کافر د مسلمان وارث نشي جوړېدلی، په صحیح حدیث کې راغلی دي. دویم دا دی چې مرایه بنی، غلام بنی. غلام د آزاد انسان نه میراث نشي وړلی. او دریم دا دی چې قاتل بنی، قاتل د مقتول د میراث نه محرومه کیږي. او څلورم شرط دا دی چې د الله تعالی پیغمبر بنی، ځکه په حدیث کې راغلی د پیغمبرانو مال هغه صدقه وي، هغه میراث نه پاتې کیږي. اوس راشئ آیات ته وګورئ. یوصیکم الله، مضبوط حکم درکې الله تعالی تاسو ته، وصیت مضبوط حکم ته ویل کی. فی اولادکم عبارت کی تقدیر دے، فی ارث اولادکم په بارد میراث د اولاد تاسو کې. اوله مسله، لذکر مثل حظ الانثیین، لذکر د پاره د نارینه مثل حظ الانثیین، په شان د برخې د دوو زنانو دی، په شان د برخې د دوو زنانو دی. د دې صورت دار یو سړی دی، هغه مړ شو، دوه لونه پاتې شولې او یو زوی دی، مال به نیم شي. نیم به هغه دوو جنکو ته ورکړلی شي او دا نیم به هغه یو هلک ته ورکړلی شي. خبره باندې پوه شولې که؟ یا دویم صورت، یو سړی دی، هغه مړ شو، یو لور ده او یو زوی دی. خبره، نو مال به ټول درې حصې شي، دوه حصې به هلک ته ورکړلی شي او یو حصه به جنې ته ورکړلی شي. لذکرې د نارینه لپاره مثل حظ الانثیین، په شان د برخې د دوو زنانو ده. فإن كنا نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. فإن كنا نساء، که چرته و دغه میراث خواره زنانه وي، دوه وي یا د دوو نه زیاتې وي. دا دوه ټکی هم فکر کوم دینه وایي. دلته کې خو لفظ د فوق راغلی دی. په باب د میراث کې دوه هم جمع ده، په باب د میراث کې څه دوه هم جمع وي. نو ځکه مې ته دغه ترجمه وکړله. فإن كنا نساء، نو که چرته وي دغه میراث خواره زنانه وي، دوه وي یا د دوو نه زیاتې، فلهن ثلث ما ترک، نو د هغې دپاره دوه حصې دي ما ترکه، د هغه مال نه چې د دې مور او پلار پرېښی. مور او پلار پرېښی. یو سړی دی، هغه وپات شو، نارینه اولاد یې نشته دی، صرف لوڼه دي. لوڼه دوه دي یا د دوو نه زیاتې دي، هر څو چې بیا، نو د دې مړی مال به ټول درې حصې کړلی شي. نو دوه حصې به پکې دغه لوڼو ته ورکړلی شي او نور به باقي ورثو ته ورکړلی شي. و ان کانت واحده تنو کی شرط و دغه میراث خوره یو جنای پله نصف نه دغه لپاره نیمه برخه ده یو سړی دغه او پات شو وس نارینه اولاد نشته سره پیولو ریدا د دې مال به دو حصے نیم بکلی شي نیم مال به دغه لور ته ورکلی شي او نیم مال به په باقی ورثو باندې تقسیم شي ولی ابویه او د پاره د مور او پلار دغه لکل واحد منهما د هر یو د دوانو لپاره اسدوس شپګم برخه د مم ترکه دغه نه چې پریخي د مخ کی مور او پلار د پلار او پاتشوی د اولاد پاتې شوی دي وس ولی ابویه اولاد او پاتشو مور او پلار پاتې دي نو دغه سره متعلق مسلې ولی ابویه او د د مور او پلار د لپاره بچي او پاتشي مور او پلار پاتې شي لکل واحد منهما د هر یو د دې لپاره اسدوس شپګم برخه ده مما ترکه دغه مال نه چې دی پریخی ان کان له ولدن که چرته دغه اولادو یو سړی دی او پات شو مور او پلار هم شته او دغه سی دغه اولاد هم شته اولاد هم شته او دغه سی مور او پلار هم شته نو اوس دغه طریقه دا ده په دغه مال کې وا د دې مور او پلار ته شپګم حصہ ورکړل شي شپګم حصہ او نور باقی کړه دی کم اولاد دی نو دا اولاد خو مخکې تفصیل بیان شو کنه که جنکی او نارینه دواړه دین لی ذکر مثل حاصل انساین که صرف لونه دی نو که یو دا غیر لپاره نیمه برخه ده که دوه یا دوه نه زیات دی نو په لهونه اصول سما ترک آیات ته سوچ کوی ډیر آسان دی ګران سبق نه دی ولی اباوی یو د پاره د در مور او پلار لکل واحد منهما د هر یو د دې دواړو لپاره اسودو سوشپګم برخه ده مما ترک دغه مال نشي دی پرخه ان کان له ولذن که چرته و دغه مړی اولاد فإن لم يكن له ولد كثرت نو دغه مړی اولاد او ورثه ابواه او وارثانو دنه مور پلار در پلی امه سلس دنه مور د مور د پارش په مور د پاره درېمه برخه ده یو سړی دی او پات شو اولاد نشته ری ما وارثان صرف مور او پلار دی نو په د دې پر مال کې به درېمه حصہ اغه د مور ته ورکړل شي مور ته درېمه حصہ چې دا ورکړل شي دا غینا بقایا چې کومه دو حصے پاتې دي دو حصے نو هغه ورکړل شي پلار ته ورکړل شي ځکه پلار په دغه وخت کې عصب دی باقی مال باقی ته ملوي په ان کان له اخوه فل امه سدس اوس دا بل مسله یعنی په ان کان له اخوه که شرط و دغه مړی د پاره اخوه نور رونه د غیره پاره پل امه سدس نو دا مور د پاره شپګم برخه ده د مور د پاره شپګم برخه ده یو سړی دی هغه پات شو اولاد نشته دی مور او پلار شته دی خو لیکن د مور او پلار سره میراث خواره نورونه هم شته دی نورونه هم شته دی نو د هغې طریقه دا ده مور د درېمې نه لاړله څه ده شپږمې حصې ته لاړله مفسرینو لیکلي دي په دې ځای کې د دلته کې د ورونو نه مراد هغه اخیاپی ورور دی چې او اخیاپی خور د دې مراد ده اولاد یې نشته دی مور او پلار یې شته دی د مور او پلار سره ورونه دي دوه ورونه دي او یا دوه نه زیات دي دا ورونه اعیانی وي که علاتي وي او که اخیاپی وي دا درې ورونه ته مراد دي په دې ځای کې امام قرطبي رحمة الله علیه لیکلي نو مور ته به شپږمه حصه میلاو شي او د هغې نه بغیر چې کوم مال پنځه حصې باقي پاتې دی نو مفسرینو لیکلي دي هغه به پلار ته ورکړلی شي د جمهور او مفسرینو د فقهاو قول دغه دی من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوسي بها چې وصیت یې کړی وي په هغې سره او دین او وروسته د ادا کولو د قرض نه مسله زده کوي مسله دا ده چې کله یو انسان مړ شي نو په مړی پسې څلور حقوق در په مال کې ورپسې شي اول تکفین تجهیز دی په دویم نمبر کې د تکفین تجهیز نه وروسته بیا ادا د دویونه ده تقضا دویونه قرضونه به ادا کړلی شي او دریم نمبر کې که به درېمه حصه د مال کې بیا وصیت کړی هغه به ترې ورکړلی شي او په څلورمه مرتبه کې بیا به میراث سره تقسیم شي په شرعي طریقه باندې دې دی کې یو سوال لازي او د هغې جواب په شریعت کې قرضونه دا مخکې دي او دغه چیرې دا وصیت کول دا وروسته دي او په دې ځای کې دا یو سی وصیت چیرې دا مخکې شوی دی او قرضونه دا وروسته شوی دي دا ولې وصیت چیرې په وصیت باندې بې عوض مال ملاویږي دې ته څوک توجه نه کوي قرضدار به خپل قرض غواړي کنه، خو چاته چې وصیت کړل نو هغه غریب که چاله ورکړه نو خلا کواره نه کړل، هغه به څه وایي چې ما ته یې وصیت کړل زما روپۍ راکوي ماله، هغه دا مطالبه نشي کولی. او قرضدار یې خو که نه ورکول نو د کور نه به دې ګیټ وباسي او غوا میخه به دې پرانیزي د غوجل نه، خو هغه خپل قرض اخلي. نو دې ځای کې دې وصیت ته څوک اعتبار زیات نه ورکوي، دې وجې نه وصیت لفظ دا مخکې شوی دی. من بعد وصیت ورسته وصیت نه یوسي بیا چې وصیت یې کړی په هغې باندې او دین او یا او دغسې وروسته د ادا کولو د قرض نه، آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو، لا تدرونه نه پوهیږئ، ایهم اقرب لکم نفعا چې په تاسو کې کوم یو زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په پیدې در کولو کې. د دې مطلب څه دی؟ مفسرینو لیکلي دي وایي د دې یو مطلب دا دی چې الله تعالی تقسیمات د میراث کړي دي په خپل خوښه باندې، تاسو عقلونو ته دا نه دي پریښي ځکه تاسو په پیدې او په نقصان باندې تاسو نه پوهیږئ. لا تدرونه تاسو نه پوهیږئ چې کوم یو تاسو ته په پیدا کې زیات دی، زیات د تنزدی دی په پیدې در کولو کې. نو الله تعالی تر دې علم شته دی، نو الله تعالی د خپل علم مطابق تقسیمات د میراث وکړله، تاسو ته پرې نه ښودل. یو بله معنا هم په سرینو ذکر کړې ده، وایي دا آباؤکم و ابناؤکم دا د قیامت سره لګیږي، چا ته دا پته نشته دی چې زما مور او پلار یا زامن کم یو چې دی د یو بل لپاره پیدامن دي، کم یو به زیات سفارش کوي، نو دا دنیا سره نه لګي بلکې د قیامت سره لګي. بهتره اولنۍ توجیه ده، ځکه چې مخکې د میراث چیرې مسایل او احکامات بیان شول. آباؤکم پلاران ستاسو، ابناؤکم زامن ستاسو، لا تدرونه نه پوهیږئ تاسو، ایهم چې کوم یو د دینه اقرب لکم ډیر زیات نږدې دی تاسو ته نفعا په پیده در کولو کې، تاسو به د پیدو پرې نقصانونو باندې نه پوهیږئ. د دې پیدو د نقصانونو علم الله تعالی ترې زیات، نو الله تعالی د خپل علم مطابق دغه حصي مقرر کړلې، فریضه من الله دا حصي مقرر کړلې شوی دی د الله تعالی طرف نه. ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله تعالی پوهې پارسه باندې حکیمه حکمتونه والا دی. د میراث ته تقسیمولو او د نه تقسیمولو په باره کې پوره تفصیلات که څوک غواړي اوس که هغه مونږ ذکر کوو نو ډیر وخت په هغې باندې لګي. پرې معاشره کې خلک د الله تعالی په دې حکم باندې عمل نه کوي، مونځ خو کوي. که تپوس ته وکړي چې مونځ ولې کوئ، ولې مسلمان نه یم، الله تعالی راته ویلي چې مونځ کوه، نو ولې ته مسلمان نه یې چې ته میراث خپل خور او لور له میراث نه ورکې. مفتی رشن احمد صاحب احسن البتاوا کې نهم جز کې درې سوه پنځوستم نمبر صفحه باندې مستقله رساله د دې په باره کې هغه وګورئ، په هغې کې ډېر احادیث د دې په باره کې ذکر کړي. څوک چې د میراث مال هغه نه تقسیموي، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیه یوصین بها او دین. مخکې آیات کې د توالد د اولاد او د والدینو د هغې میراث ذکر شو، اوس الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کې چې سبب د هغې زوجیت دی. څلور مسایل الله تعالی د هغې په باره کې ذکر کړي دي. ولکم او ستاسو لپاره ای خاوندانو، د زنانو خاوندانو، نصف ما ترک ازواجکم، نیمه د هغه مال ده چې پریښې وي بیانو ستاسو، ان لم یکن لهن ولدن، که چرته نه وي د هغې اولاد د دې خاوند نه او یا د بل خاوند نه اولاد یې نشته ری، یو ښځه د وپات شوله، نو ټول مال به د هغې نیمه حصه، د ټول مال به د هغې دوه تقسیمه شي، دوه برخې به شي، نیم مال به یې خاوند واخلي. دویمه مسله، او د هغې چې کوم باقي ده نو هغه به نور ورسو ته میلاو شي. فان کان لهن ولدن، که چرته وي د هغې لپاره اولاد، فلکم الربع، نو ستاسو لپاره بیا څلورمه برخه ده، مما ترکنه، د هغه مال نه چې پرېښودلی یې هغې. یو زنانه ده د هغې خاوند دی، د هغه زنانه وپات شوله، د دې خاوند نه او یا د بل خاوند نه اولاد شته دی، نو ټول مال به څلور حصې شي. څلورمه حصه په څلورو کې څلورمه یو روپۍ ده، په څلورو زرو کې څلورمه زر روپۍ دي، نو څلورمه حصه به خاوند ته ورکړلی شي، او باقی هغه درې حصې چې کومه دي، اولاد یې دی، مور او پلار یې دی، وغیره وغیره، نو هغې باندې به تقسیم کړی شي. من بعد وصیت، وروسته وصیت کولو نه، یوصین بها، چې وصیت یې کړی وي په هغې باندې او دین، او وروسته د ادا کولو د قرض نه، ولهن الربع، خاوند یې خپې اګرې ته کړلی، خاوند چیرې مړ شو او ښځه پاتې ده، نو اوس د هغې تقسیمات بیانېږي. مفسرین یو نقطه ویلې ده ډېره بهترینه، ولکم کې خطاب خاوندانو ته، ولهن په صیغې د غائب سره ذکر شوې ده. دا ولې د زنانو سره چې دی خطاب کول مناسب نه دي؟ د زنانو ټول معاملات په پردی باندې دا ډېر زیات مناسب دي، ځکه لهن ذکر شوی. تاسو ته مخکې ما تفسیر خازن په حواله باندې دغه ذکر کړل. ولهن الربع، او د دغه زنانو دپاره مما الربع څلورمه حصه، مما ترکتم، دغه مال نه چې تاسو پرېښودلی، یعنی خاوند وپات شوی او ښځې پاتې ده، ان لم یکن لکم ولدن، که چېرته نه ستاسو دپاره اولاد د دې ښځېنه او یا د بلې ښځېنه اولاد نشته دی او خاوند وپات شو، نو که زنانه یوه وه نو ټول مال د خاوند به څلور حصې شي، نو څلورمه حصه به دغه زنانه ته ورکړلی شي او نور به نور ورثه ته ورکړلی شي. که د یوې نه زنانه زیاته وه، دو زنانه دي، نو دغه څلور چې دي هغه څلورمه حصه هغه به بیا په هغه دوو باندې تقسیم شي علی السویه. که درې زنانه وي هغه څلورم برخه به علی السویه تقسیم شي، که څلور زنانه وي نو هغه به علی السویه تقسیم شي. په ان کان لکم ولد، نو که چېرته ستاسو دپاره اولاد د دې زنانه نه د بلې زنانه نه خو چې صرف د خاوند اولاد شته دی، په لهن نر سومنو، نو دغه زنانو د پاره اتمه برخه ده، مما ترکتم، دغه مال نه چې پرېښی تاسو، من بعد وصیت، وروسته د وصیت نه توسونه بها، که یوه زنانۍ اتمه حصه به ورته ټوله ورکړلی شي، که دوی نو هغه اتمه به تقسیم شي، که درې نو هغه به تقسیم شي وغیره. توسونه بها، چې وصیت کوئ تاسو په هغې باندې او دین، او وروسته د ادا کولو د قرض نه. و ان کان رجل یورث کلاله، او امراتن، خویندې ورونه درې قسمه دي. یو ته ویلی کېږي اعیانی، چې د مور او پلار دواړو نه وي، او دویم ته ویلی کېږي علاتی، چې په پلار کې شریک وي او میندې جدا جدا وي. د دې دواړو میراث به د دې صورت د اخري آیات چې په هغې کې ورازي، د اعیانی او د علاتی. او دریم قسم دی اخیاپی، اورور او خور، چې صرف په مور کې شریک او پلارانه جدا جدا وي. په دې جملې کې راغې متعلقه پنځه مسائل به بیانېږي، پنځه مسائل داسې چې دا جدا جدا وای نو دا ډېر زیاته ګرانېږي درته. یو یو ټکی وای هغه مسله ورسره لګوئ، بیخي اسانه ده. اول درې کلاله تعریف کوو، چې کلاله څه ته وایي، لنډ اسانه معنی ته کوم په پښتو کې، مڼوتې، بیخ بنیاد یې وتی دی، مڼوتې چې د هغې اولاد هم نشته دی، مور او پلار هم نشته دی، مڼوتې دی. خلکو د پښتو کې څه وایي، میراتی وته وایي، وایي دا سړی میرات دی، میرات. نو و ان کان رجل، او که چرته وو یو سړی، یو رسو چې میراث وړلی شو د هغې نه، مړ شو چې د هغې نه میراث وړلی کېږي، کلالتن دا مونوتی میراث وي، او امراتون او یا ښځه وي، ولهو اخون او اختون، او د هغې یو ورور وي او اختون، او یا صرف خور وي د مور د طرف نه، دا ټکی و سره خامخا وایي، ولهو اخون او اختون من امه. تاسو ته مې ویل کنه چې په دې آیات کې د اخیافي ورور او د خور چیرې میراث بیانی، فلکل واحد منهم السدس، د هر یو د دوانو لپاره السدس شپږمه برخه ده. لسې وایي څلور مسایل ذکر شول، تاسو زما خیال لیودی. اول یو سړی دی، سړی دی میراثي، سړی دی مړ شو میراث دی، خو صرف په میراث خورو کې یو ورور دی، یو مسله. دویم یو میراثي سړی دی، هغه مړ شو، په میراث خورو کې صرف یو خور ده، دو مسلې شولې. درې مسلې بالعکس کوي، یو زنانه ده میراثي ښځه ده، په میراث خورو کې صرف یو خور ده، درې مسلې شولې. یو میراثي ښځه ده، په میراث خورو کې صرف یو ورور دی، څلور مسلې شولې. کنه نو اوس که دغه میراث سړی مړ شو، که دغه میراثي ښځه مړه شوله، چې صرف یو ورور پاتې دی یا صرف یو خور پاتې ده، نو ټول مال به ردې شپږ حصې شي. نو شپږ حصې په هغې کې به شپږمه حصه د کم ورور یا د خورې چې ژوندی ده هغې ته میلاو شي، او نور به باقي نور ورسوت. فان کانو اکثر من دالکه، که چېرته یو دی زیات د دې نه، په هم شرکاو په ثلث، په دې کې هغه پنځمه مسله بیانېږي. یو سړی دی میراتی سړی دی، میراث دی، مور او دغه نشته دی، زامن اولاد وغیره نشته دی، بچې نشته دی، خو صرف څه دي اوس اکثره من دالکه، د یو نه زیات دي، دوه دي یا د دوو نه زیات دي، په هغې کې بیا ډېر شی مسلې جوړېږي. یو سړی دی میراثي سړی دی، دا مړ شو، دوه یا د دوو نه زیات ورونه دي، یو مسله. یو سړی دی هغه میراثي دی، دا مړ شو، دوه یا د دوو نه زیاتې خویندې دي، پویږي په خبر باندې کنه. یو زنانه ده یا یو سړی دی میراتی دی هغه مړ شو، یوه خورې ده او یو ورور دی، یا یوه خور ده دوه ورونه دي، یا دوه خویندې دي یو ورور دی، تاسو ته مویل په باب د میراث کې دوه او د دوه نه زیات دا جمعي خبره پوهیږئ کنه. یا بالعکس وایي یو میراتی ښځه ده هغه مړه شوله، خو لیکن د دې چې کوم میراث خواره دي دوه ورونه دي، د دوه نه زیات ورونه دي، دوه خویندې دي د دوه نه زیاتې خویندې دي، یو ورور دی یوه خور ده، یو ورور دی دوه خویندې دي دوه ورونه دي یوه خور ده، خبره پوهیږئ کنه. وین فاین کانو اکثر من ذالک، کچرته او دغه د مېرانی د مور نه چې پیداری دغه ورونه زیاتو من ذالک دغه یو نه په هم شرکاو په سلس، نو دا ټول برابر دی په درې مهسه کې په هم شرکاو په سلس، مال به ټول درې حصے شي، درې حصے به شي ټول مال درې مهسه، کداغه دو دی کدرې دی ک سلور دی ک پنځه دی ک هر څه دی، نو دغه په دې ټول کې یو شاندې کې شریک شي. یو مسله زده کی په باب د میراث کې صرف دا یو زیاده چې بدې کې با په حصہ کې نارینه او زنانه برابرۍ، نارینه او زنانه په کیسې برابر وي. اسی مثال به تور باندې 3000 روپۍ پاتې شولې، سو پاتې شولې 3000 روپۍ دي، یو سړی میراتی دي او داغه صرف په دوه ورونه پاتې شوی دي، نو په درې مه حساب په 3000 کې سو دي 1000 روپۍ دي، نو دا 1000 روپۍ اوس دوه ورونه دي، نو 1500 به یو واخلي 1500 بل واخلي، یا یو الک پاتې شوی دی ورور او یو خور پاتې شوی دی خود مور د طرف نه رسېر بس، نو دغه 1000 روپۍ چې کوم دی 1500 روپۍ به د الک واخلي، 1500 روپۍ به هغه جنې واخلي. په میراث کې صرف په باب د میراث کې دا یو مسله ده چې بده کې الک او جنې سری برابر دي. په انکانو اکثر من ذالک هغه چرته ودي زیات درې نه په هم شرکا او په سلوس نه دی به برابر برخي والی. تاسو ته ترجمه زده کوم چې دغه خبره به کې راشي خامخا دغه ټکی به وای په هم شرکا او دی به برابر برخي والی، برابر برخي والی به په سلوس په غدره مې سکه من بعد وصیت ورستو د وصیت نه یو صاحبها چې وصیت کېدل شپه غي سره او دین او ورستو د ادا کولو د قرض نه غیر مضارن مکیږي zarar ورکون کې په وصیت کې zarar ورکون کې په وصیت کې مکیږي چې تاسو غوایان سندگان چې را خیره دی کوي د ځن کدن په وخت کې زما د مرګ نه ورسره ټول مال کې صدقې دانه شي کېدل. وصیت من الله دا کلک حکم دی چې در کېدل چې تاسو د الله تعالی طرف نه والله علیم حلیم، الله تعالی پوره په هر توانې حلیم، الله تعالی صبر ناک دی، غیر مضارین نقصان بنه کوي، نقصان بنه کوي. مفسرین د دې ډیر تفصیل او وضاحت ذکر کړل، یو دا چې رسولس نه زیات وصیت وکي، دویم دا د خپل وارث لپاره وصیت وکي، یاره زمړ کیګما خودسی به وکي چې ازما دی یو زوی ته به ډیره برخه ورکي، لا وصیت علی وارثین په حدیث کې راغلی چې وارث لپاره وصیت نه، نو دام ضرر دی. یا داسي چې په وصیت کې دا هم نقصان دی، اقرار وکي په ځان باندې د قرض، وای په ما باندې د پلانې دومره قرضه و وپی نه، خدا اسی وای چې یاره په ما باندې د پلانې قرضه و دومره به تیغله ورکي او قرضه پیینه، نو دا دی خپلو میراث خورو ترې نقصان ورک. یا داسي وای اقرار داسي وکي په قرض سره چې یو شی داسي ده یو لاک روپو قیمت دی ریو شي د مرګ ټیمې دی، وای دا ما په پلانې باندې، وای تاسو خبر یې کنه الکه ما یواب ته مخکې دغه شی ګورې په 10000 روپۍ باندې خرڅ کړی دی او شی د سو دی د یو لاک روپو دی، دا دی وصیت وکړه د ناروا وصیت دی وکړه. الله تبارک تعالی به سره دی حساب کوي، علیم پوه دی الله تعالی په هر چا باندې او حلیم الله تعالی صبرناک دی، شا چې د دې احکاماتو خلاف وکړه الله تعالی به ته سزا ورکوي، خو لیکن الله تعالی به ته صبر کوي. تلک حدود الله، الله تعالی ذکر کوي بشارت څوک چې په دې احکاماتو باندې عمل کوي هغه به جنتونو ته لاړ شي، د میراث په احکاماتو باندې عملو کې الله تعالی ورته جنت درکي. دا مونږ خور دا مونږ خلک د دې لپاره نه کوي چې دا د الله حکم دی، رښتیا خبره وکي په ایمان وای زرته دا خبره کومه په ځان باندې درنه ملګوي، دا مونږ خلک د دې لپاره کوي چې دا د پلارو د نیکنه سره پاتې شوی دا خلک به ته بیلمازه وي، دا روجي خلک ځکه نه سي الکوي خلک به ته بیا چې دا سر روجه خور دی مړه. کمونګه د دیو جن مونږ کو چې دا د الله حکم دی، کمونګه دیو جن دا روجی نه سجدا د الله تعالی حکم نه، ولی دا میراث ورکول ای یوسویکم الله، الله دا ته مضبوط حکم کوي د میراث واره کړه، الله مضبوط حکم کوي، نو ولی د میراث د خور او لور میراث دی ولی خوړل، تلک حدود الله دا مخکی احکامات تی بیان شول، نو دا پولی دا الله تعالی دی، احکامات دا الله تعالی دی. و میت الله و رسوله، چا چی تابیداری وکړه دا الله تعالی، دا الله تعالی دا پیغمبر، یعنی دا دغه حدود دا احکامات تابیداری وکړه، یدخله داخل به کې هغه در جناتین جنتون ته تجری من تحت الانهار، چې به یې ګلان دي راغینه ولی خالدین فی همیشه به پغی کې وزاری کل فوز العظیم. او دا لویه کامیابی ده که څوک کامیابی او جنتونه غواړي د میراث په احکاماتو ری عمل وکړي. و من یعص الله و رسوله، په دې آیت کې تخفیف اخروی بیانای نه فرمانو ته که چا په دغه میراث باندې عمل ونکه، دغه سیده اعتمارانو د کندو کې کوم مسائل بیان شول. و من یعص الله و رسوله، او چاچی نافرمانی وکړه د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر، و یتعدى حدوده، او ورتیر شول د پولو د الله تعالی نه، د حدود د الله تعالی نه ورتیر شول، یدخله ناره، داخل به کې الله تعالی جهنم ته ورته، خالدن په همیشه به پاږي کې. که د دغه کدا سي کوي چې د الله تعالی د حکم سره زد کوي، عناد سره کوي، او دا غینه انکار کوي، خو بیا کافر دی، همیشه همیشه په جهنم کې پروت. او که صرف په عمل نه کوي، نو دا خالدن پیها نه مراد داره چې ډیر عمر به په جهنم کې، به ډیر عمر وي. ولهو عذاب مهین، دیر پار د عذاب شرمونکې. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، یو سړی به اویا کاله نیک اعمال وکړي، عقیده به صحیح، خو کله چې د مرګ ټیمه ده راشي او وصیت کې تجاوز وکړي د حدود شرعیونه، نو په یختم لهو دره پاره خاتمه وشي، په شر سره دده خاتمه وشي، نو جهنم ته لاړ شي. یو سړی دی او یا کاله هغې بد اعمال کړي دي، خو لیکن وصیت چیرې په صحیح طریقه باندې وکړي او کلمه د شهادت په اخر کې نصیب کړي، نو هغه جنت ته لاړ شي. الله رب العالمین دې زمونږ استاد دغه نصیب کړي.